Jag ville ha ett liv för blott mig, bara mig själv att rå. Ensam är stark trodde jag, så fel jag hade. Det som vi haft emellan oss, där fanns inget kvar. Vi har mist det någonstans någon gång. Mina känslor finns kvar, allting är över. Mina känslor finns kvar. Så hårt för att få njuta en dag. Ömhet kan vara tomma ord, det jag förstår nu. Känner mig stark nu utan dig, vill ej stanna kvar. Men vet ändå, vi två hör ihop. Mina känslor finns kvar, allting är över. Mina känslor finns kvar. Jag älskar dig, men allt är slut. Mina känslor finns kvar.